kuja kati ya wale kumi ulowaponya upoma wako nimerudi, wale tisa sijui, ila mimi nimekuja kusema asante. Najiuliza nikulipeni kwa yote ulionitendea mimi. Baba ni mengi, siwezi lipata kwa senti. Natafuta namna nzuri ya kukushukuru ninakosa. Natafuta maneno mazuri ya kukushukuru ninakosa. E Baba, nikulipeni, nikulipeni. Ulionitendea mimi siwezi kuhesabu, ila na neno moja asante. Ulionitendea mimi siwezi kuhesabu, neno moja asante ulionitendea. Kama ukimpa mtu kitu anakuwa kakushukuru, nachojua huwa unaongeza zaidi. Sikushukuru tu kwa haya unotenda, ila hata kwa yale ambayo jayatenda ukupi.